ลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนำเรื่องราวที่เป็นในทางคำสอนของพุทธะมาบอกเล่ามาบอกต่อมาทำสิ่งที่อาจจะได้เคยฟังแล้วให้มีความแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปตามฟังนี่เป็นหน้าที่ของสมณะนอกเหนือจากที่ปฏิบัติในความเป็นสมณะเริ่มตั้งแต่เรื่องของศีลส่วนตัวของตัวเองไปแล้วยังมีหน้าที่ในการที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนำสิ่งที่อาจจะเคยได้ฟังแล้วนั่นแหละมาทำให้มีความแจ่มแจ้งกันมากยิ่งขึ้นตัวในการนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เห็นความสำคัญของคำสอนดำฝังที่จะนำสันติสุขที่จะนำความดีที่จะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้กับประชาชนได้บ้านเมืองจะสงบสุขหรือไม่สงบสุขเนี่ยดำฝังมันก็อยู่ที่หมู่คนนั่นแหละหมู่คนที่อยู่ในประเทศนั้นในชาตินั้นว่ามีลักษณะแบบไหนแบบไหนถ้ามีลักษณะที่มีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอยู่มากว่าบ้านเมืองไม่สงบสุขแน่จะต้องมีเหตุให้ต้องมีการเบียดเบียนกันที่ออกมาในรูปของการขโมยบ้างฆ่าบ้างล่วงภรรยาผู้อื่นบ้างคดีความต่างๆที่อยู่ในศาลเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นต้องให้ผู้ใหญ่บ้านมาช่วยระงับหรือปัญหาแค่เพื่อนบ้านข้างเคียงกันเนี่ยก็มีปัญหามาจากเนี่ยเรื่องของศีลเป็นหลักถ้าสามารถที่จะรักษาศีลกันได้อย่างดีนะท่านฟังโอ้บ้านเมืองนี้มีความสงบสุขมากแน่นอนประเด็นที่ต้องการจะพูดในวันนี้ก็คือแล้วอะไรที่ทำให้เรารักษาศีลไม่ได้สิ่งที่ทำให้คนเราผิดปกติไปศีลเนี่ยแบบว่าความเป็นปกติท่านฟังปกติคนเราก็จะดื่มน้ำเป็นหลักไม่ได้ดื่มเหล้าเป็นหลักเอาแล้วจะอยู่ทำไมหมอนี่ชอบไปตบครึบดีนักเดี๋ยวก็เป๊กสองเป๊กเดี๋ยวก็แบนสองแบนเดี๋ยวก็กลมสองกลมคนเดียวด้วยบางทีก็ชวนหมู่เพื่อนไปด้วยบางคนนี่ดื่มเหล้านี่แทนน้ำเลยบางคนไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีอะไรอยู่คนเดียวแม่ก็ยังวายสักแก้วหนึ่งตัวเอาข้ออ้างเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆมาอ้างว่าต้องกินต้องดื่มเอ๊ะก็ปกติตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นี่ก็ดื่มมาแต่น้ำดื่มมาแต่นมทำไมโตขึ้นแล้วถึงเปลี่ยนแปลงไปอะไรทำให้เราผิดศีลหรือว่าตัวเองก็มีคู่ครองมีสามีมีภรรยาอะไรต่างๆอยู่แล้วเออแต่ว่าเห็นหญิงคนอื่นเห็นชายอื่นจิตมันน้อมไปในการที่จะประพฤติล่วงเกินเขาหญิงที่มีมารดาบิดารักษามีสามีรักษาหรือในทางตรงกันข้ามนี่โอ้จิตใจก็น้อมไปในทางนั้นอันนี้ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าคอยสังเกตมองแต่เครื่องหมายของความสวยงามหรือว่าสุภนิมิตถ้าคุณก็พยายามจะสังเกตว่าคนนี้ก็ลอยงั้นล่ำตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงนี้แน่นตรงนี้เล็กตรงนั้นใหญ่ดูเข้าไปนี่ก็เรียกสุภนิมิตเพ่งมองหาแต่สิ่งที่มันจะสวยงามทั้งโดยนิมิตและโดยอนุพยัญชนะก็ทำให้เกิดความกำหนัดตอนนั้นเองอย่าเริ่มนะอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราผิดศีลหรือแม้แต่การที่คิดจะลักขโมยกล่าวเท็จทั้งๆที่รู้ว่าอันนี้มันไม่จริงแต่ก็พูดไปเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นทำผิดด้วยเห็นแก่อามิตรเพียงเล็กๆน้อยๆไปแจ้งความเท็จให้การเท็จเรื่องราวก็ขยายใหญ่โตไปให้มีการเบียดเบียนเป็นวงกว้างก็ด้วยการที่กล่าวเท็จยังรวมถึงการฆ่าการประหารการทำร้ายอาจจะยังไม่ถึงกับตาย แต่ก็ใช้อาวุธทำร้ายกันบางคนไม่มีอาวุธมีคมก็เอาอาวุธไม่มีคมแม้แต่ก้อนดินท่อนไม้ยังเอาเป็นอาวุธได้บางคนไม่มีอาวุธเครื่องมือเครื่องไม้อย่างนั้นเอากำปั้นของตนเองนี่แหละประหัตประหารกันทำร้ายกันออกมาทางมือทางไม้เลยนะทีนี้เราหยุดแค่ตรงนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงว่าบางคนอาจจะไม่ได้ลงมือลงไม้แต่ในใจนี่คุกรุ่นอยู่อันนั้นหยุดไปก่อนยังไม่พูดถึงเอาพูดถึงที่ออกมาในทางกายทางวาจาเนี่ยแล้วรูปแบบออกมาให้ผิดจากความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปกลายเป็นยักษ์ไปกลายเป็นพูดผีปีศาจไปเหมือนมีองค์ลงดำฝังคนที่ทำผิดศีลนี่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะไรที่ทำให้บุคคลต่างๆเหล่านั้นเขาเป็นไปแบบนั้นหรือแม้แต่ตัวเราเองถ้าเรายังผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งอยู่นี่ให้มันมีอะไรที่อยู่ในจิตใจของฉันมีอะไรที่อยู่ในจิตใจของเราทำให้เราทำผิดพลาดไปทำให้เราทำผิดปกติไปเหมือนมันมีด้านมืดอยู่ในใจที่มาคอยสั่งการให้มือขยับไปทางนี้เอาเหล้ามากินดูให้ปากมันพูดไปอย่างนั้นหลงพูดโกหกดูด้านมืดที่อยู่ในจิตใจที่ทำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีในวังมันคือกิเลสกิเลสคือความเศร้าหมองอันไหนอยู่ในใจในช่องทางคือใจมีสิ่งที่ทำให้มีความเศร้าหมองอยู่เราใช้ศัพท์เรียกว่ากิเลสพอกิเลสพอกพูนหนามากขึ้นในใจของเรามันก็โผล่ออกมาทางกายทางวาจาเป็นรูปแบบที่ให้มีการผิดปกติผิดศีลขึ้นอันนี้คือด้านมืดในใจของเรามีกันแน่นอนทุกคนทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้มีด้านมืดอยู่ในใจอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นกิเลสบางคนก็จะมีมากบางคนก็จะมีน้อยบางคนก็จะเอามาเป็นเวลาเยอะบางคนก็อาจจะมาเป็นเวลาน้อยเช่นบางทีบางคนถูกกิเลสครอบงำ23ชั่วโมงในแต่ละวันตอนนอนนี่ก็ไม่เว้นบางคนนี่ก็ถูกกิเลสครอบงำ5นาที10นาทีตรงนั้น1ชั่วโมง2ชั่วโมงตรงนี้โอ้ทำสิ่งที่ไม่ดีไปถูกดึงไปในทางต่ำอันนี้ก็กิเลสครอบงำเป็นบางครั้งบางคราวมากบ้างน้อยบ้างหนักบ้างเบาบ้างต่อเนื่องบ้างเป็นบางช่วงบางช่วงบ้างคือด้านมืดในจิตใจของเรามันมีไงแม้แต่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั่นนะก็มีด้านมืดในใจอยู่แล้วคือทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นะทุกฝังมีแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่ทำให้คนเราเกิดมาได้นั่นคืออาสวะกิเลสมีอาสวะก็มีการเกิดนั่นแหละมีการเกิดขึ้นมาจากคันมารดาก็ตามไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายหรือเป็นพรหมอะไรก็ตามนี่มีกิเลสกันทั้งนั้นมีด้านมืดกันทุกคนจะมากหรือน้อยก็อยู่ขึ้นกับว่ามีลักษณะจิตแบบไหนมีการสั่งสมมาเป็นอย่างไรถ้าเป็นสัตว์นรกสั่งสมมาแบบนี้ด้านมืดมันก็มากเยอะรุนแรงต่อเนื่องถ้าเป็นสัตว์ที่อยู่ในชั้นพรหมมาอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้เอาสัตว์ที่อยู่ในชั้นพรหมนี่ก็มีกิเลสเบาบางหน่อยมีอาสวะที่ไม่หนักหน่วงเท่าจิตใจนั้นก็จะสงบระงับเย็นได้บ้างก็จะแตกต่างกันกิเลสคือเรื่องเศร้าหมองทั้งฝั่งทำช่องทางคือใจของเราให้มีความเศร้าหมองแล้วมันก็จะทำกายวาจาของเราให้เศร้าหมองเบียดเบียนคนอื่นไปจุดที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าอย่างคนที่เขาจะยกมือทำร้ายประหลาดปรานกันโดยกำปั้นบ้างโดยท่อนดินก้อนไม้หรืออาวุธไม่มีคมอื่นๆหรือถ้าหาอาวุธมีคมได้ก็ใส่กันเหมือนกันยังมีทั้งเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ประหารกันในระยะใกล้เช่นมีดเช่นกำปั้นระยะไกลก็ยังมีปืนมีขับรถพุ่งชนเป็นต้นถึงแม้ว่าจะระงับตรงนี้ได้นะไม่ป ผล่พรวดพุ่งออกมาทางกายทางวาจาอย่างที่ว่านี่แต่ในใจที่มันคุกรุ่นอยู่แบบไม่ชอบเกลียดไม่พอใจนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละคือกิเลสตามฝังที่อยู่ในใจถ้ากิเลสอยู่ในใจนี่มากมันก็โผล่มาเป็นการทำร้ายกันเป็นการพูดโกหกกันล่วงภรรยาผู้อื่นลักขโมยดื่มเหล้าพวกนี้เป็นไปเพราะว่าในใจนั้นมีความคุกรุ่นอยู่เร่าร้อนอยู่ความเร่าร้อนความคุกรุ่นลักษณะความเศร้าหมองแบบนี้ที่เกิดขึ้นในใจของเราเราเรียกว่าโทสะโทสะที่เกิดขึ้นไหนในช่องทางคือใจเกิดจากอะไรก็เกิดที่จิตนั่นแหละจิตนั่นแหละที่จะเป็นตัวที่ให้เกิดกิเลสคือโทสะความเร่าร้อนความไม่พอใจความคุกรุ่นอยู่ในใจเกิดขึ้นที่จิตแปลที่ว่าอยากดื่มเหล้าต้องล่วงภรรยาหากิ๊กหรือสามีของคนอื่นนี่แหละที่บอกว่าความอยากความเร่าร้อนเห็นสิ่งนี้แล้วมันอดไม่ได้เดี๋ยวต้องแบบขอหน่อยนะน้ำลายมันไหลอยู่ข้างในตานี่แบบมองเพ่งกันเขม็งจิตใจนี่มันแห้งผากมันหิวโหยมันอยากมากจริงๆนี่ลักษณะความอยากนี่ที่คืออยู่ในใจนะยังไม่ได้โผล่ไปผิดข้างนอกเนี่ยแต่เพราะว่าที่จะโผล่ไปผิดข้างนอกได้มันเกิดมาจากในใจที่มีความเศร้าหมองลักษณะความเศร้าหมองของใจที่มันเป็นความหิวโหยมันเป็นความแห้งผากมันเป็นความอยากมันเป็นความกระหายลักษณะนี้คือราคะราคะหรือบางทีท่านเรียกว่าโลภะก็ได้โลภะราคะโทสะและพยาบาทสองกองนี้หลักๆใหญ่ๆทั้งสองกองนี้ก็มีรากเหง้ามาจากกองที่สามเพราะว่าความที่ไม่เข้าใจไม่เห็นจริงว่ากิเลสเป็นยังไงเราจะปิดกั้นป้องกันมันได้อย่างไรวิธีการทำจิตที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่เข้าใจไม่สนใจเลยเนี่ยมันมืดแปดด้านทำอะไรไม่ถูกก็ไปตามทางของกิเลสอย่างเดียวที่ว่าไม่เห็นไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนี่มืดไปหมดนี่คือลักษณะของโมหะทุกฝั่งโมหะนี่ก็จะทำให้จิตใจของเรานี่มันมืดมันไม่สว่างมันปกปิดปิดบังอึมครึมมึนๆใช่ไม่ใช่มีความเครียดอะไรต่างๆนี่ลักษณะของกองโมหะในช่องทางคือใจของเราเรื่องเศร้าหมองที่เรียกว่ากิเลสนั้นแบ่งเป็น3ลักษณะคือราคะโทสะและโมหะเป็นด้านมืดที่ทำให้เราไม่ใช่ตัวของเราเองเป็นด้านมืดที่ทำให้ถ้าครอบงำด้วยราคะก็จะทำให้ช่องทางคือใจของเราเนี่ยมันแบบว่าหิวมันกระหายมันอยากมันต้องแบบทำให้เราไม่เป็นตัวของเราเองแต่ไปตามอำนาจของราคะโทสะก็เหมือนกันทำให้ร้อนทำให้เผารนทำให้อยู่ไม่เป็นสุขโมหะก็เหมือนกันไม่เป็นตัวของเราเองใช้คำนี้เลยคือที่เห็นเขาด่ากันที่เขาเห็นเขากินเหล้ากันบันเทิงกันนั่นไม่ใช่ตัวของเขาเองทุกฝั่งคือถูกควบคุมอยู่ด้วยกิเลสเหมือนกับบนหัวเนี่ยมีอะไรที่มันเกาะอยู่ชักโยงอยู่บังคับให้เราทำอยู่แล้วก็ถ้าตัวไหนมีอำนาจมากก็ทำไปตามทางนั้นลักษณะแบบนั้นแบบนั้นไปโลกที่ไม่มีสันติสุขนี่เพราะว่ากิเลสนี่แหละที่มีการเบียดเบียนกันห้ำหั่นทำร้ายด่าทอว่ากันในตามทางโทรทัศน์พูดเขียนลงในอินเทอร์เน็ตนั่นก็เพราะว่ากิเลสเนี่ยทำให้เขาเป็นอย่างนั้นทำให้มันไม่มีความสงบสุขเกิดขึ้นทีนี้พอคนถูกควบคุมด้วยกิเลสมากขึ้นมากขึ้นแต่ละคนละคนเนี่ยนะคือถ้าจำนวนคนที่ถูกควบคุมด้วยกิเลสมันมีมากแล้วกิเลสก็มากด้วยเนี่ยโอ้เดือดร้อนแน่นอนต้องอยู่ในภาวะสงครามต้องอยู่ในภาวะที่ไม่สงบสุขและบ้านเมืองสังคมนั้นหมู่นั้นทีนี้ด้านมืดที่อยู่ในจิตใจของเราที่ว่าคือกิเลสเนี่ยที่มาคอยควบคุมกายควบคุมวาจาแม้แต่ความคิดของเราด้วยเนี่ยมันก็อบรมจิตของเราเนี่ยให้มีแพทเทิร์นมีลักษณะมีรูปแบบ ที่เป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างเช่นว่าคนที่ถ้ามีใครมาพูดอะไรให้ไม่พอใจเมื่อไรทันทีเนี่ยจะสวนกลับไปทันทีเลยนี่นะลักษณะรูปแบบอุปนิสัยแพทเทิร์นแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นเป็นคนแน่นอนแล้วเพราะว่ากิเลสคือโทสะใช่ไหมทำให้เขาเป็นแบบนี้เขาไม่ได้เป็นตัวเขาเองนะแต่กิเลสคือโทสะทำให้เขาเป็นคือถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าไม่มีโทสะแล้วคุณถูกด่านี่โทสะไม่เกิดถ้าโทสะไม่เกิดมันจะไปด่าคนอื่นครับได้ไงก็ไม่ได้แต่เพราะว่ามีโทสะมาพอมีโทสะความไม่พอใจใครด่ามาปุ๊บด่ากลับทันทีหรือไม่ต้องรอให้ด่ามาฉันด่ากลับกับทุกคนก่อนนี่เพราะว่าในใจมันมีโทสะอยู่แล้วโทสะที่มีอยู่เนี่ยอุปนิสัยที่เกิดขึ้นนี่เพราะอาศัยอำนาจของโทสะนี่ก็ทำให้มีอาสวะทั้งฝั่งอาสวะก็คือความสั่งสมความหมักหมมความทับถมความนอนเนื่องที่อยู่ในจิตลักษณะของอาสวะนั้นก็จะมีอยู่3แบบตามกิเลสนั่นเองถ้าคุณมีกิเลสคือโทสะมากอาสวะที่สะสมหมักหมมลงไปในจิตก็จะเป็นปฏิฆานุสัยเป็นอาสวะเป็นอนุสัยทับถมลงไปแพทเทิร์นนี้ก็อยู่ที่จิตมากขึ้นมากขึ้นมีใครด่ามาปุ๊บแหมยิ่งสวนกลับไปทันทีอัตโนมัติยิ่งกว่าเดิมเพราะแพทเทิร์นนี้มันถูกสะสมมากขึ้นและมากขึ้นเป็นอนุสัยไปเป็นอาสวะไปยิ่งชำนาญเลยในท่าทางการด่าแบบนี้หรือบางคนถูกด่ามากๆก็ทำลายข้าวของการทำลายข้าวของการไปลงกับสิ่งอื่นเช่นถูกสามีด่ามากก็ไปลงกับลูกถูกเจ้านายด่ามากก็มาลงกับน้องถูกคนที่มีอำนาจมากกว่าด่ามากก็ไปลงกับเพื่อนการที่บอกว่าไปลงกับคนอื่นทำลายข้าวของแบบนี้นี่ก็เพราะอะไรไม่ได้เป็นตัวเขาเองนะเพราะว่ากิเลสคือโทสะใช่ไหมพอมีการกระทำด้วยอำนาจของโทสะอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้เป็นกรรมขึ้นมาละอนุสัยก็ฝังลงไปในจิตเป็นลักษณะของปฏิฆานุสัยไม่พอใจแพทเทิร์นแบบนี้รูปแบบนิสัยแบบนี้ก็ฝังกลับลงไปในจิตยิ่งกรีดให้มันลึกลงมากขึ้นเหมือนรอยกรีดเนี่ยท่านผู้ฟังเขียงเนี่ยสมมติเราเอามีดกรีดลงไปตรงรอยหนึ่งอีกวันหนึ่งต่อมากรีดลงไปอีกกรีดลงไปทุกวันทุกวันเนี่ยเคียงมันจะไม่หักครึ่งได้ไงมันก็เป็นรอยลงไปทุกวันทุกวันจิตของเรานี่ก็ถูกกิเลสคือโทสะฝังหมักหมมเจ้าอาสวะที่เป็นลักษณะของปฏิฆะลงไปรูปแบบนี้ตามสิ่งที่ได้เห็นหรือสิ่งที่ได้ฟังตัวอย่างที่ยกมาเช่นถ้ามีคนด่านี่คือเสียงก็ด่ากลับทันทีเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจขยับมือมากออกมากระทำลายข้าวของอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คืออาสวะคือปฏิฆานุสัยที่เป็นรูปแบบนี้ฟังลงไปฟังลงไปทับถมลงไปทับถมลงไปหมักหมมลงไปหมักหมมลงไปอยู่ไหนในจิตนั่นแหละเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่โทสะราคะด้วยมันเป็นอันเดียวกันคือเป็นด้านมืดเหมือนกันเป็นความเศร้ามองเหมือนกันแต่ออกมาในรูปของความอยากความกระหายความหิวโหยความต้องการไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ต้องได้ไม่ได้วิธีการไหนก็ต้องวิธีการหนึ่งนี่ก็เป็นรูปแบบแพทเทิร์นใช่ไหมพอได้มาแล้วเกิดแบบยกตนได้มาแล้วเกิดแบบก็ทำไม่ดีฉกฉวยโอกาสโกงในหน้าที่อย่างบางคนในตอนที่ถ้ายังไม่ได้มีตำแหน่งสูงมียศสูงเนี่ยยังไม่ได้มีคนนับหน้าถือตามากก็ยังดีอยู่ได้นะพระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้อยู่คนเดียวทำงานไปสบายดีแต่พอเริ่มมีเสียงสรรเสริญเยินยอมากขึ้นเริ่มมียศตำแหน่งใหญ่โตขึ้นเริ่มมีหมู่คณะมากขึ้นเอ๊ะบาปอกุศลธรรมบางอย่างกลับเกิดขึ้นมาพอตำแหน่งสูงแล้วมียศฐานบรรดาศักดิ์แล้วเอ๊ะทำไมทำไม่ดีเกิดขึ้นอันนี้แหละนี่แหละคืออำนาจของราคะเขาไม่ได้เป็นตัวของเขาเองแต่ถูกราคะนั้นครอบงำถูกด้านมืดคือราคะนี้ปิดบังเอาไว้ทำให้เขาทำสิ่งที่ไม่ควรทำพอทำไปแล้วที่มันทับถมสะสมหมักหมมทับลงไปนั่นก็เป็นราคานุสัย อนุสัยคือราคะก็สะสมไปแพทเทิร์นนี้ก็เกิดขึ้นอีกพอเริ่มมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตามากนั่นไปล่วงเกินเขาทำลงไปแล้วอุปนิสัยทำลงไปแล้วลักษณะที่ฝังกลับลงไปเป็นอนุสัยนั่นก็คือราคานุสัยฝังกลับลงไปที่ไหนทับถมลงไปในจิตนั่นแหละโมหะก็เหมือนกันฟังบางคนทำงานแบบว่าคร่ำเครียดเคร่งครึมโดยช่วงยิ่งถ้าทำงานอะไรยากๆเนี่ยโอ้ยเครียดมากเครียดบางทีจนเป็นปัญหาสุขภาพเครียดบางทีจนต้องด่าคนนั้นว่าคนนี้ถ้าเราเรื่องด่าไปเพราะมันอยู่ในส่วนโทสะเอาเฉพาะตรงที่ความเครียดอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นโมหะขึ้นมาไม่กินข้าวบ้างทำร้ายตัวเองบ้างนั่นก็เป็นลักษณะอุปนิสัยนะที่เกิดขึ้นจากอะไรเขาไม่ได้เป็นตัวเขาเองกิเลสมันบังคับให้เขาทำพอกิเลสมันบังคับให้เขาทำอย่างนั้นออกมาเป็นอุปนิสัยอย่างนี้ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามันทำงานยังไงยังไงพอทำไปแล้วที่มันทับถมหมักหมมลงไปเป็นกรรมแล้วทีนี้ใช่ไหมก็เป็นอวิชชานุสัยฝังกลับลงไปในจิตของเรายิ่งทำอะไรมากสิ่งนั้นก็ยิ่งเกิดมากจิตก็ยิ่งเป็นยังไงน้อมไปทางนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นที่มาของพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลถ้าเมื่อตริตรึกไปในทางใดๆมากจิตก็น้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นมันน้อมไปได้ไงเพราะอนุสัยที่ฝังกลับลงไปในจิตถ้าเป็นตามรูปแบบของความคิดไปในทางราคะราคานุสัยก็ฝังกลับลงไปมีอะไรมากระทบแพทเทิร์นรูปแบบความคิดการกระทำแบบนี้ก็ยิ่งเกิดซ้ำขึ้นอีกพอมีอะไรมาทำให้เราพอใจลุ่มหลงเพลิดเพลินไปอยากได้อยากมีอีกมีแล้วมันไม่อิ่มไม่พอทำลงไปราคานุสัยก็สะสมลงไปอีกมีอะไรมากระทบแพทเทิร์นรูปแบบนี้ก็โผล่ขึ้นมาเป็นราคะแบบเดิมอีกยิ่งไปหนักหน้าหนักหน้าขึ้นตามราคะหรือถ้าลักษณะว่ามีคนด่ามาฉันก็ด่ากลับทันทีนี่คือโทสะใช่ไหมควบคุมจิตของเขาปฏิกิริยานิสัยฝังกลับลงไปเวลามีอะไรมากระทบแบบนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตที่มันมีแพทเทิร์นมีอาสวะมีอนุสัยแบบนี้อยู่แล้วมันก็ตอบสนองไปในทางนั้นทันทีจิตก็น้อมไปละด้วยอะไรด้วยรูปแบบของอาสวะที่สะสมไว้จากไหนจากกิเลสที่มันอบรมจิตเรามาให้เป็นอย่างนั้นทำให้มันเหมือนเป็นนิสัยเลยมันก็เป็นสันดานเลยท่านฟังที่ว่าคนนี้พอเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นมันเป็นอุปนิสัยเป็นสันดานของมันที่ถูกอบรมมาแล้วด้วยอำนาจของกิเลสฝังกลับลงไปในจิตเป็นลักษณะของอาสวะเป็นลักษณะของอนุสัยซึ่งการทับถมสะสมสร้างเอาไว้เนี่ยนะโอ้โหบางทีท่านฟังมันไม่ใช่แค่ชาตินี้มันเป็นชาติก่อนมาแล้วด้วยทุกการเกิดทุกการเกิดเนี่ยมันอาศัยกิเลสหมดที่เกิดขึ้นมาในแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยกิเลสพามาเกิดแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าชาติใหญ่ๆที่เราเกิดมาจากครรภ์แม่แล้วก็ตายลงเข้าโรงเผานี่เราเรียกว่าชาติหนึ่งชาติหนึ่งใช่ไหมเป็นเทวดาก็แบบหนึ่งเป็นสัตว์โลกก็แบบหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นนะแม้แต่ที่จิตของเรามีความคิดในแต่ละวาระในแต่ละวาระในแต่ละวาระนั่นน่ะเป็นการเกิดใหม่ทั้งสิ้นเลยนะลักษณะของความคิดเกิดขึ้นแล้วนี่ก็เป็นการเกิดเหมือนกันอาศัยอะไรถ้าคุณอาศัยอนุสัยที่เป็นราคะอนุสัยบูมเลยแพทเทิร์นแบบนี้ก็เกิดขึ้นมาความคิดแบบนี้ก็เกิดขึ้นมาลักษณะมือไม้เคลื่อนไปปากพูดไปตามหน้าของความหิวก็แบบนี้เกิดขึ้นมาหรือถ้าความโกรธก็เป็นปฏิกิริยานุสัยเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาถ้าโมหะก็เป็นอวิชชานุสัยที่ห่อหุ้มทับถมหมักหมมทับซ้อนสะสมอยู่ไหนไหนจิตของเราจิตของเราเนี่ยมันรับเละหมดทุกอย่างทีนี้ว่าจิตเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกิเลสอยู่ตลอดเวลาในทุกวาระในทุกๆปัจจัยอย่างเช่นบางคนที่ฝึกทำสมาธิได้เงี้ยนะตัวฟังราคะโทสะโมหะไม่มีนะ จิตแบบเย็นนุ่มนิ่งสบายไปเฮ้ยทำไมเขาถึงทำได้ก็อยู่ที่จิตไงเพราะคำพูดที่บอกว่าเวลาคนเขาทำอะไรไม่ดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งผิดศีลเนี่ยเพราะว่าด้านมืดคือกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเขาไม่ได้เป็นตัวของเขาเองแต่กิเลสก็เกิดขึ้นกับจิตบางคนก็อาจจะเถียงขึ้นมาได้ว่าก็จิตเขานั่นแหละนิสัยเขานั่นแหละสันดานเขานั่นแหละว่างี้จะบอกว่ามันเป็นตัวของเขาเนี่ยไม่ได้หรอกนี่ไงเราจึงต้องมาทำความเข้าใจกันจะบอกว่ามันเป็นตัวของตัวเองได้ไงก็เกิดจากจิตของทุนเองนี่แหละตรงนี้ที่เราต้องมาทำความเข้าใจกันเรามีความเห็นมีความเข้าใจว่าอันนี้เป็นของเราคุณลาไม่ได้แน่จิตเป็นของฉันจิตเป็นของฉันจิตมีในฉันฉันเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นฉันแก้ปัญหาไม่ได้เราจะละสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยทุกฝั่งถ้าเราเข้าใจไม่ถูกทำความรับเข้าให้เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยคุณละไม่ได้แน่เพราะว่าการละการตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ทุกฝั่งมันต้องใช้มีดมันต้องใช้เครื่องตัดเครื่องประหารที่มีความคมสูงถ้ามีดของเรามันทื่อเนี่ยหันอะไรมันก็ไม่เข้าทำกินก็ยังไม่ได้เลยแทงคนก็ไม่เข้าด้วยเพราะมันทื่อมันทู่มีดนั้นเปรียบเหมือนปัญญาทุกฝั่งเราจะตัดเราจะละไอ้ความไม่ดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งได้เนี่ยนะคุณต้องใช้ปัญญาที่มีความคมปัญญาที่มีความคมนั้นก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองถ้าเรามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าสิ่งนี้ก็เป็นของฉันนี่จิตของฉันนี่กายของฉันยังขยายไปถึงสามีฉันภรรยาฉันลูกฉันรถฉันบ้านฉันถ้ามีของฉันแล้วก็มีของเธอถ้ามีของฉันของเธอแล้วก็ต้องมีของที่ไม่ใช่ของฉันแล้วก็ไม่ใช่ของเธอแล้วก็เป็นของเธอไม่ใช่ของฉันโอ้มีต่อเนื่องติดตามกันไปหมดเลยนะถ้ามีความเข้าใจไม่ถูกจุดหนึ่งมันก็ทำให้ความเข้าใจอื่นๆเนี่ยไม่ถูกไปได้ติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยมันก็ติดผิดต่อไปแล้วต่อไปยิ่งหนักหน้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะละจะตัดอะไรได้ปัญญาเราต้องมีเพื่อที่จะตัดจะละปัญญาถ้าทื่อๆไม่คมไม่มีกำลังมันก็ตัดไม่ได้มันก็ละไม่ได้เราจะกำจัดกิเลสในใจของเราออกได้คุณต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องในความไม่เที่ยงในความเป็นอนัตตาของสิ่งต่างๆทุกทีเราติดกระดุมมาตั้งแต่เป็นแรกนะฟังไล่มาไล่มากระดุมคนเรานี่ก็มีแค่ไม่เกิน10เม็ดเรื่องแบบผู้หญิงบางคนพิสดารมากมีกระดุมเป็น100เม็ดติดกันไปติดกันไปเนี่ยถ้าติดเม็ดแรกผิดเม็ดต่อๆมาก็ติดผิดใช่ไหมทีนี้พอเรารู้ว่าเราผิดแล้วเม็ดต่อไปเราก็ติดให้มันถูกติดให้มันถูกต่อไปมันก็ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องที่เราต้องมีนะในเรื่องนี้ที่เราจะกำจัดจะละเจ้ากิเลสให้ได้เนี่ยคือความไม่เที่ยงนะเป็นปฏิปทาอันเป็นที่สบายที่จะไม่เกิดความดับความระงับของเจ้ากิเลสได้ความดับความระงับของกิเลสนะท่านฟังเข้าใจคำว่านิพพานเลยนิพพานนี่คือเย็นนิพพานนี่คือดับคือระงับของอะไรของสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายนี่แหละเอาเบื้องต้นบางทีมันระงับเป็นแค่บางครั้งบางคราวบางเวลาเฉพาะเวลาเช้าๆตอนที่ใครยังไม่ได้กวนอะไรไม่ใช่กวนทุเรียนนะแต่กวนใจนี่แหละถ้าไม่ได้มีใครพูดอะไรให้กวนใจกิเลสมันก็ยังไม่เกิดยังมีความระงับอยู่บางครั้งบางคราวบางเวลาหรือบางเวลาที่ทำสมาธิไปวัดจิตไม่มีกิเลสเกิดขึ้นเย็นดีเบาได้นั่นก็นิพพานเป็นบางครั้งบางคราวปฏิปทาที่จะเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานในทุกวังพระพุทธเจ้าบอกว่าก็คือการพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นทุกข์เห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นอนัตตาให้เห็นอยู่อย่างถูกต้องนี้คือเป็นปัญญาของเราปัญญานั้นเปรียบเหมือนศาสตราเปรียบเหมือนอาวุธที่จะไปใช้ในการตัดกันละเจ้ากิเลสออกไปได้การตัดกันละเจ้ากิเลสที่ต้องใช้ศาสตราอันคมและมีกำลังก็อยู่ที่ว่าปัญญาของเราเนี่ย มันมีกำลังไหมมีความคมไหมจะทำยังไงให้ปัญญานั้นมีกำลังมีความคมมีความเข้มแข็งใช้งานได้ในทุกท่วงท่าตลอดเวลาสมาธิไงสติไงคุณต้องมีสติสมาธิจะทำให้ปัญญาของเราเนี่ยมีกำลังขึ้นมาเอาทำไงถึงจะมีสติมีสมาธิได้ศีลคุณรักษาให้ดีหรือยังศีลคือความเป็นปกติทางกายทางวาจาของเราเนี่ยพยายามรักษาให้มันดีถ้ารักษาดีมีได้แล้วสมาธิปัญญาเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยศีลก็คือเรื่องที่เราพูดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการนี่แหละต้องฟังความเป็นปกติของมนุษย์ของคนนี่มันก็ไม่ฆ่ากันนะไม่ได้เบียดเบียนกันสั่งให้ทำก็ตามชักชวนให้ทำก็ตามหรือไม่ได้ดื่มเหล้าเป็นปกติแต่ดื่มนะเป็นต้นนี่ทีนี้ถ้าคนไม่มีศีลเขาจะตั้งสติทำสมาธิเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะพอเขาตั้งสติทำสมาธิไม่ได้หรือได้ก็เป็นมิจฉาไปปัญญาเขาก็ไม่เกิดพอปัญญาไม่เกิดจะมาตัดจะละเจ้ากิเลสนี่ก็ไม่ได้เฮ้แต่ว่าเราก็บอกกันตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วไม่ใช่หรือว่าที่คนมันผิดศีลเนี่ยเพราะกิเลสนี่แหละมันพอกพูนหนาขึ้นไม่ได้มีการชำระไม่ได้มีการตัดเจ้ากิเลสออกไปกิเลสพอกพูนหนาขึ้นก็ยิ่งผิดศีลมากขึ้นพอยิ่งผิดศีลมากขึ้นสติสมาธินี่ก็ยิ่งลดน้อยถอยลงสติสมาธิลดน้อยถอยลงปัญญาก็ยิ่งลดลงมีก็ยิ่งทื่อพอมียิ่งทื่อจะไปตัดจะไปชำระอะไรมันก็ไม่ได้กิเลสก็พอกพูนหนาขึ้นกิเลสพอกพูนหนาขึ้นยิ่งก็ผิดศีลมากขึ้นบางทีบางครั้งผิดศีลแค่เป็นบางครั้งบางเวลาขยายขึ้นไปเป็นตลอดเวลาขยายขึ้นไปเป็นหลายข้อสติสมาธิก็ยิ่งลดน้อยถอยลงจากที่พอระลึกตั้งสติได้บ้างเป็นเฉพาะตอนเช้าตอนเย็นก็ลดเหลือแค่ตอนเช้าอย่างเดียวตอนเย็นไม่มีปัญญาก็ยิ่งน้อยถอยลงปัญญามันทื่อมากขึ้นมีไม่มีกำลังกิเลสก็ยิ่งพอกพูนหนาขึ้นพอกิเลสพอกพูนหนาขึ้นยิ่งผิดศีลขยายเป็นวงกว้างจากข้อนั้นแล้วก็ไปข้อนี้อีกผิดก็ไปอีกผิดก็ไปอีกสติสมาธิก็ยิ่งเศร้าหมองลงเศร้าหมองลงจากที่ทำได้ตอนเช้าเป็นเวลาเดียวที่ทำได้นั้นก็ยังเศร้าหมองด้วยสว่างไม่เต็มที่ปัญญาก็ยิ่งทื่อลงทื่อลงก็ยิ่งแย่ลงแย่ลงนะแย่ลงหนักแน่นไปมากขึ้นนี่มันเป็นอย่างนี้อาสวะนี่สั่งสมอยู่ตลอดสั่งสมอยู่ตลอดตามกระบวนการนี้เราตรีตรึกไปทางไหนจิตเราจึงน้อมไปในทางนั้นแหละตั้งหวังทีนี้จะทำยังไงกันล่ะพูดมาตั้งนานนี่นี่พูดแค่ปัญหาได้นี่ทางแก้คืออะไรทางแก้ก็อยู่ในปัญหานั่นแหละท่านฟังปัญหาอยู่ตรงไหนทางแก้อยู่ตรงนั้นแพทเทิร์นที่ไม่ดีตรงไหนเราจะละมันได้ก็ต้องละตรงนั้นความชั่วอยู่ที่ไหนจะสับจะตัดจะทำลายมันได้ก็ต้องตัดสับไปที่ตรงนั้นอะไรล่ะเป็นเครื่องมือก็หลักการเดิมปัญญาใช่ไหมจะตัดกิเลสได้ปัญญาต้องคมเอาจะทำไงให้ปัญญาคมขึ้นสติสมาธิคุณมีไหมนี่เป็นเครื่องรับปัญญาได้เอาสติสมาธิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรศีลไงศีลคุณต้องพยายามตั้งรักษาไว้จะทำศีลให้เกิดขึ้นได้ไงเพราะว่าคนที่ผิดศีลมันก็เป็นเพราะกิเลสตรงนี้นะดูดีถ้าเผื่อว่าเราตรึกไปในตามทางของกิเลสปึ้งคิดถึงกิเลสเมื่อไหร่ปึ้งนี่นะจิตเราน้อมไปทางนั้นทันทีตึมเลยฮะพอจิตเราน้อมไปในทางนั้นทันทีตึมเลยเนี่ยเราก็ผิดศีลทันทีเลยเราก็จะจิตน้อมไปในทางที่จะให้ผิดกายวาจาใจไปทางศีลทางใดทางหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่มันก็จะยิ่งต่ำลงตามทางที่ว่ามาแล้วกิเลสที่มันมีมูลมาอย่างนี้นี่ท่านฟังเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยเหมือนกันอย่างราคะที่ทำให้เกิดราคานุสัยโทสะที่ทำให้เกิดปฏิฆานุสัยโมหะที่เกิดมาจากอวิชชานุสัยเหล่านี้มันก็มีมูลของมันมาคือราคานั้นเพราะเราใส่ใจไปในความเป็นของสวยงามอยู่เรื่อยมันก็จึงเกิดเป็นราคานุสัยเกิดเป็นราคากิเลสเกิดขึ้นโทสะนั้นก็เกิดจากความขัดเคืองอยู่เรื่อยคุณมีความขัดเคืองไม่พอใจจุดนั้นจุดนี้มันก็จะทำให้เกิดเป็นปฏิฆานุสัยเกิดเป็นโทสะเกิดขึ้นโมหะนั้นก็มีมูลคือความไม่ทำไม่ในใจโดยแยบคายไม่คิดไปในทางที่เป็นอริยสัจสี่มีเหตุปัจจัยอย่างไรไม่รู้เรื่องไม่สนใจเป็นอโยนิโสมนสิการ ก็เกิดเป็นอวิชชานุสัยขึ้นเป็นโมหะขึ้นมาฟูขึ้นฟูขึ้นมามันมีมูลใหม่อย่างนี้ตามทางที่ว่าไปแล้วเราจะให้ความไม่มีราคะความไม่มีโทสะความไม่มีโมหะอะไรจะเป็นมูลอะไรจะเป็นเหตุปัจจัยก็เราจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งได้เนี่ยเราต้องตั้งธงไว้ก่อนทุกฝั่งตั้งตุ๊กตาไว้เอาเราจะเอาอะไรมาสู้กับราคะก็เอาอราคะนี่แหละมาสู้กับราคะจะเอาอะไรมาสู้กับโทสะก็เอาอโทสะนี่แหละอโมหะนี่แหละมาสู้กับมันเอาจะทำยังไงให้มีอราคะมีอโทสะมีอโมหะอะไรเป็นมูลของมันอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้ความไม่มีราคะคืออราคะนี่นะที่เราตั้งเป็นตุ๊กตาขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นได้อะไรจะเป็นมูลเหตุให้อโทสะที่เราตั้งเป็นตุ๊กตาเป็นตรงขึ้นมาเพื่อที่จะสู้กับเจ้าโทสะนี่นะอะไรเป็นมูลของอโทสะอะไรเป็นมูลของอโมหะอราคะทุกฝั่งสิ่งที่จะเป็นมูลเหตุให้เกิดขึ้นได้นี่ก็คือการเห็นโดยความเป็นของที่ไม่สวยงามถ้าเราเห็นโดยความเป็นของสวยงามให้เกิดราคะการเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามก็จะทำให้เกิดอราคะขึ้นมันจะเริ่มสู้กันได้ทางเราเบี่ยงมาทางนี้สร้างเหตุคือการพิจารณาโดยความเป็นของไม่สวยงามในสิ่งนั้นๆที่เราเห็นเราจะทำอโทสะให้เกิดขึ้นได้คุณต้องมีเมตตาเมตตานั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความที่จะทำให้อโทสะเกิดมีขึ้นจะทำให้เจ้าโทสะนั้นมันลดลงเปรียบเทียบส่วนต่างนั้นฟังนะถ้าโทสะมีเหตุปัจจัยมาจากปฏิฆะอโทสะก็มีเหตุปัจจัยมาจากเมตตาโมหะก็เหมือนกันนะฟังโมหะถ้ามีเหตุปัจจัยมาจากการทำในใจโดยไม่แยบคายเป็นอโยนิโสมนสิการอโมหะก็มีมูลมีฐานรากมาจากการทำในใจโดยแยบคายคือโยนิโสมนสิการเราจะให้ศีลของเราตั้งอยู่ได้ดีพยายามควบคุมจิตของเราให้ได้เพราะจิตที่ถ้ามันไม่ได้ฝึกให้มีการควบคุมเนี่ยมันไปตามผัสสะต่างๆแน่นอนมีอะไรมากระทบแพทเทิร์นเลยอาสวะที่มันสั่งสมไว้ปึ้งก็ด่าไปโกงไปเครียดไปตามอะไรโทสะราคะหรือโมหะที่มันสะสมมาใช่ไหมควบคุมให้ดีฝึกให้ดีอย่าให้มันประยศลักษณะที่ว่านั้นมันคือความประยศความเสพผิดดิ้นรนของจิตประมัยประมัยมันประยศทำยังไงควานช้างหรือควานม้านี่เขาก็ต้องฝึกมันฝึกทำยังไงให้มันสงบจะสงบทำไงมูลเหตุไงมูลเหตุมูลเหตุของอราคะของอโทสะของอโมหะสร้างตนนั้นเอาไว้ให้มากให้มีเมตตาให้เห็นด้วยความเป็นของที่ไม่น่ายินดีเจอเหตุที่ต้องให้โกงได้เจอคนทอดสะพานให้ให้เห็นด้วยความเป็นของไม่สวยงามให้เห็นด้วยความเป็นของปฏิกูลมีคนมาขัดเคืองทำให้ไม่พอใจแผ่เมตตาให้มากๆเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดคุณพิจารณาแยบคายฝึกในการที่จะเห็นตามนัยยะของอริยสัจ4พอเราสร้างเหตุปัจจัยที่เป็นมูลของอราคะอโทสะและอโมหะนี่มันจะค่อยๆระงับตัดเจ้าราคะโทสะโมหะนี่ให้ลดลงได้เบาบางลงได้พอมันเริ่มเบาบางลงในลักษณะไหนที่เราพอจะรักษาศีลได้ด้วยพอจะรักษาศีลได้ปึ้งเลยเนี่ยศีลเราก็ค่อยๆเต็มขึ้นค่อยๆเต็มขึ้นใช่ไหมสมาธิและปัญญามันมีอยู่แล้วคนที่รักษาศีลปึ้งได้เลยสมบูรณ์เนี่ยสมาธิปัญญานี่มีพอประมาณแน่นอนเพราะอะไรเอ้าอะไรเป็นมูลเหตุของอราคะอโทสะโมหะเล่าไม่ใช่อสุภสัญญาเหรอจำได้บ้างไหมเนี่ยเมตตาไม่ใช่สมาธิเหรอเมตตาเจโตวิมุตติเป็นสมาธิอยู่แล้วชัดเจนเลยโยนิโสมนสิการนี่ไม่ใช่ปัญญาเหรอการเห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่สวยงามโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็เป็นปัญญาเหมือนกันสมาธิปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมีบ้างเป็นมูลให้พอที่จะเกิดอราคะเกิดอโทสะเกิดอโมหะขึ้นรักษาศีลได้ทีนี้กิเลสราคะโทสะโมหะลดลงไม่มาบีบบังคับจิตใจของเราให้ต้องพูดโกหกทั้งที่รู้ ให้ต้องล่วงภรรยาผู้อื่นให้ต้องกินดื่มเที่ยวเล่นหรือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พอไม่ทำตึ้มใช่ไหมนี่เป็นสามัญญผลเป็นสิ่งที่เราจะเกาะได้เป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้เอาศีลนี่แหละเป็นที่พึ่งพึ่งตนพึ่งธรรมด้วยศีลปึ้งเลยสมาธิและปัญญาคุณพอมีแน่นอนเอาตรงนี้แหละเป็นทางฝึกพัฒนาธรรมให้เกิดความไม่ร้อนใจมีความเย็นใจมีความสบายใจความเย็นใจความสบายใจทำให้สิ่งต่างๆระงับลงเป็นอารมณ์เดียวความระงับลงเป็นอารมณ์เดียวนั่นก็คือสมาธิสติก็อยู่ตรงนั้นพอมีสมาธิมีสติขึ้นตามฝั่งนั่นก็เป็นเรื่องรับปัญญารับปัญญาให้มีความคมมากขึ้นความคมเพียงดั่งศาสตราของปัญญาของเรานี่ก็จะไปตัดประหารเจ้ากิเลสให้มันได้มากขึ้นกิเลสก็ลดลงไปนี้พอกิเลสลดลงไปราคะโทสะโมหะเบาบางลงอะราคะอะโทสะอะโมหะของเรามีกำลังมากขึ้นเราก็รักษาศีลใหญ่ยิ่งดีจากที่ทำได้เป็นบางครั้งบางคราวก็ทำได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นพอทำได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นสมาธิสติของเรานี่ก็มีกำลังแก่กล้ามากขึ้นทำได้ไม่ใช่แค่ตอนเช้าตอนเย็นระหว่างวันก็ยังตั้งสติได้มากขึ้นด้วยเอาว่าตั้งสติได้มากขึ้นแล้วปัญญาของเราก็มีความคมมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นตัดละเจ้ากิเลสต่างๆได้มากดียิ่งขึ้นทางกายทางวาจาเราก็ไม่ไปตามเรื่องของกิเลสใช่ไหมก็รักษาศีลได้อย่างดีมากขึ้นจากได้แค่ตอนแรก4ข้อเป็นบางครั้งบางคราวด้วยก็ได้เป็น5ข้อจากที่5ข้อได้เป็นบางครั้งบางคราวเมื่อทีเพิ่มข้อไม่กินข้าวเย็นเป็น6ข้อไม่แต่งหน้าทาปากเป็น7ข้อไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เป็น8ข้อแล้วก็ยังไม่ดูการเล่นดูการบันเทิงนั่นนี่เป็น9ข้อเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเป็นบางครั้งบางคราวทำได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นสติสมาธิก็มีกำลังมากยิ่งขึ้นปัญญาเราก็ยิ่งแหลมคมขึ้นมีกำลังมากขึ้นก็ตัดกิเลสละกิเลสลดลงลดลงทีนี้พอเราทำอะไรด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะถูกไหมอาสวะนี่ก็ลอกออกลอกออกอาสวะที่ลอกออกนั้นจิตก็มีความผ่องใสมากยิ่งขึ้นผ่องใสมากยิ่งขึ้นมีความเป็นประพัดสอนมางั้นเถอะคือจิตนี่มันมีความเป็นประพัดสอนของมันเดิมอยู่แล้วแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมาคำนี้มีเป็นพุทธพจน์กิเลสเป็นอคันตุกะจรมาทุกฝั่งไม่ใช่เป็นตัวเราของเราแต่มันพอกพูนอยู่ที่ไหนที่จิตของใครก็ของเรานั่นแหละถ้าไม่บางคนคิดว่าไอ้พฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรต่างๆก็ที่คนนั้นเขากระทำแต่ว่ากิเลสเป็นอคันตุกะจรมาผ่องใสได้ไหมผ่องใสได้เพราะอะไรเพราะว่าสามารถที่จะทำความเศร้าหมองนั้นให้มันออกไปได้ที่ทำความบริสุทธิ์ผ่องใสให้เกิดขึ้นได้ทำยังไงเอาอาราคะอาโทสะอาโมหะนี่ตั้งไว้เป็นมูลพิจารณาในความเป็นของไม่สวยงามเป็นอสุภะนิมิตให้มีเมตตาเมตตาเจโตวิมุตติให้มีโยนิโสมนสิการการทำในใจโดยแยบคายตั้งขึ้นแล้วลอกเจ้าอาสวะเหล่านี้ออกไปออกไปที่ก็มีความผ่องใสมากยิ่งขึ้นผ่องใสมากยิ่งขึ้นที่ผ่องใสมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่ามันกลับกำเริบไม่ได้เพราะมันมีรากของมันคืออวิชชาอยู่พอเราทำไปเรื่อยๆตามกระบวนการนี้ทุกฝั่งอวิชชาเนี่ยก็ค่อยเบาบางลงเบาบางลงเราจะเห็นตามความเป็นจริงในจิตที่มีความเป็นประพัดสอนนั่นแหละว่าเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของที่ไม่จะเอามาเป็นของตัวเองได้สิ่งใดที่เราไม่ควรจะคิดนึกว่าเป็นตัวเราของเราเราก็ไม่ควรจะยึดถือมันเอาไว้ควรจะละวางความยึดถือในสิ่งนั้นพอเราละได้วางได้นั่นคืออวิชชาใช่ไหมที่เราสลัดทิ้งตัดมันออกได้ปึ้งเนี่ยโอ้จิตใจมีความสบายละกิเลสที่มันจะมาพอกพูนมันจะไม่เข้าถึงตัวเราเลยเพราะว่าความเป็นตัวตนนั้นไม่มีที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยเพราะว่าจิตเรามีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในจิตอยู่ก่อนแล้วว่านี้เป็นตัวเราของเราเพราะเรามีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราในจิตมันก็จึงไปยึดถือในสิ่งต่างๆวันนี้บ้านเรารถเราอย่างที่ว่าไปแต่ถ้าเราไม่มีความยึดถือว่านี้เป็นจิตของฉันไม่ใช่ของฉันความที่มันจะไปยึดถือในอะไรอื่นอีกว่านี่เป็นบ้านของฉันรถของฉันมันไม่มี พอไม่เป็นอย่างนั้นคุณไม่ถูกแน่ความทุกข์นั้นจะลดลงไปในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติด้วยอะไรด้วยราคะโทสะโมหะที่มันเบาบางลงแล้วนี่แหละด้วยอราคะอโทสะอโมหะที่มีเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละจนถึงสุดท้ายความที่อวิชชามันไม่มีเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเข้าถึงจิตใจได้เลยเพราะว่าความเป็นตัวตนไม่มีแล้วเอาไม่มีแล้วจะทำลายตรงไหนจะทำร้ายตรงไหนกิเลสหาไม่เจอเป็นผู้ที่มารผู้ใจบาปมองไม่เห็นทำอะไรไม่ได้นั่นคืออรหันต์นะหมายถึงผู้ไกลจากกิเลสกิเลสมันอาจจะมีเกิดขึ้นผ่านมาแต่ไกลจากกันไม่เข้าถึงจิตใจของท่านได้ที่ว่ากิเลสอาจจะเกิดขึ้นมีผ่านมานี่เพราะแพทเทิร์นมันมีอยู่อย่างที่ว่าดังฟังว่าอนุสัยนี่มันเคลือบอยู่ที่จิตทำให้บางทีนิสัยที่สั่งสมทับถมมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แก้ไปอย่างเช่นกรณีของท่านพระปิลินทวัชชะที่มีอุปนิสัยเนี่ยสั่งสมมาไม่ใช่แค่ชาตินั้นยังก่อนๆนั้นอีกด้วยเนี่ยชอบว่าคนอื่นว่าเป็นคนถอยคนถอยโดยใช้เป็นเหมือนกับว่าสรรพนามแทนเรียกชื่อคนอย่างเงี้ยในชาตินั้นท่านก็ใช้คำนี้เรียกลูกน้องเรียกทาสของตัวเองเป็นประจำพอมาบวชแล้วก็ยังใช้นิสัยเดิมคำพูดแบบนี้อยู่ใช่กันก่อนก็ฝึกมาเป็นแบบนี้ทำให้ท่านมีแพทเทิร์นนี้ซึ่งแพทเทิร์นนี้ก็กิเลสนั่นแหละอบรมมาให้ท่านเป็นอย่างนี้พอกิเลสอบรมมาให้ท่านเป็นอย่างนี้แต่พอพ้นจากกิเลสแล้วบางทีกราบอุปนิสัยเหล่านี้ที่กิเลสอบรมมาเนี่ยมันยังเหลืออยู่แต่ความเป็นตัวตนในภายในของท่านเนี่ยไม่มีความทุกข์เนี่ยไม่เกิดขึ้นที่จิตของท่านแล้วเพราะว่าละตัดเจ้าอวิชชาไปแล้วแต่แพทเทิร์นบางทียังมีอยู่ซึ่งแพทเทิร์นนี้ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้นะหวังแก้ได้อย่างบางคนเนี่ยเราดูอ่ะมีนิสัยไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมพอมาฝึกปฏิบัติธรรมมากขึ้นนิสัยก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนมีความละเอียดละออมีระเบียบเรียบร้อยขึ้นมาอันนี้บางทีก็มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมต่างๆเราเห็นกันได้อยู่แต่พฤติกรรมบางอย่างมันก็ไม่ได้เปลี่ยนทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้อย่างคนที่มีโทสะอบรมมาให้มีนิสัยที่ว่าใครด่ามาก็ด่าไปเลยหรือว่ามีใครทำอะไรให้ไม่พอใจขึ้นมาก็สวนไปทันทีอย่างเงี้ยเพราะโทสะอบรมมาใช่ไหมแต่ถ้ามีอโทสะอโทสะเกิดขึ้นก็อบรมให้จิตของเขานี่ไม่ต้องด่ากลับก็ได้ไม่ต้องโกรธก็ได้เวลาใครทำอะไรให้ไม่พอใจเพราะว่าอโทสะมันอบรมก็ได้เหมือนกันคนที่มีราคะอบรมจิตมาให้มีนิสัยเช่นว่าฉกฉวยโอกาสเวลาที่ได้มียศตำแหน่งมีชื่อเสียงมีลาภสักการะเกิดขึ้นถ้าเขามีราคะอบรมมาให้เป็นนิสัยอย่างนี้อราคะก็อบรมให้เขามีนิสัยในการที่จะไม่ฉวยโอกาสได้มีนิสัยในความที่จะเป็นคนตั้งอยู่ในร่องในรอยได้เหมือนกันคนที่เวลาทำงานยากๆแล้วมันเกิดความเครียดขึ้นความไม่พอใจขึ้นนั่นเพราะว่าโมหะอบรมมาใช่ไหมเพราะพยายามทำให้มีอโมหะเกิดขึ้นอโมหะก็อบรมจิตให้ทำงานอย่างไม่ต้องเครียดก็ได้ถึงแม้งานมันจะยากงานมันจะเยอะจะมีเรื่องราวนั่นนี่โน่นมากมายแต่ก็ไม่ต้องเครียดก็ได้ด้วยอะไรด้วยอโมหะมีมูลมาจากอะไรถ้าเป็นอโมหะก็มีมูลมาจากโยนิโสมนสิการถ้าเป็นอโทสะก็มีมูลมาจากเมตตาเจโตวิมุตติถ้าเป็นอราคะก็มีมูลมาจากการพิจารณาด้วยความเป็นของไม่สวยงามเป็นอสุภนิมิตมีมูลเหตุมาเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจความข้อนี้เรื่องนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องตั้งไว้ระวังนั่นคือสติเราจะต้องไม่เผลอถ้าอะไรที่มีความพอใจนิดหนึ่งนั่นคือสุภาสัญญาละมีสุภาพนี้ไม่เกิดขึ้นนั่นจะเป็นมูลรากของราคะหรือถ้าเรามีความไม่พอใจนิดนึงนั่นเป็นปฏิกาแล้วนะจะเป็นมูลรากของโทสะนั่นคือเผลอแล้วถ้าเรามีความพอใจตรงนี้ไม่พอใจตรงนั้นนั่นคือเผลอแล้วเปิดช่องแล้วเราจึงจะต้องตั้งสติเอาไว้ไม่ให้เผลออย่าให้ไปมีความพอใจความไม่พอใจตรงจุดนั้นจุดนี้เราจะทำได้เราต้องตั้งสติระลึกถึงไว้ในจุดใดจุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งนั้นคือจุดไหน แล้วก็จุดอันเป็นที่ไปที่พ่อของเราไปพระพุทธเจ้าของเราไปนั่นคือสติปัฏฐานทั้ง4เราตั้งสติของเราไว้ไม่เผลอไปในทางพอใจไม่พอใจพยายามที่จะทำให้เจ้ามูลเหตุแห่งอราคะอโทสะอโมหะเกิดขึ้นได้ก็จะค่อยมีการพัฒนาไปทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ฟังต้องระวังอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าผู้ที่จะตัดล้างผลาญความดีของเรานี่ก็มีนั่นคือมารที่จะเป็นผู้ตัดล้างผลาญความดีเนี่ยก็ไม่เห็นเราหรอกเวลาที่เราทำความดีเพราะว่ามารเนี่ยมันไปตามทางไม่ดีพอไปตามทางไม่ดีมันไปคนละทางกับทางดีแล้วก็ไปคนละทางกันแต่ทางที่มันจะมาเจอกันได้ผ่านมาร่วมกันเนี่ยคือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมารเนี่ยก็จะวางกับดักเอาไว้ตามทางเหล่านี้ให้เราเกิดความพอใจบ้างความไม่พอใจบ้างนี่แหละสำคัญพอใจปุ๊บเอาเผลอแล้วปุ๊บนั่นมารเข้าได้สุภานิมิตเกิดขึ้นพอไม่พอใจปุ๊บมารเข้าได้ปฏิฆะนุสัยเกิดขึ้นก็ทำตามกิเลสอีกเป็นมูลเหตุของกิเลสเอาระวังใหม่รักษาใหม่เราจึงต้องคอยระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราอยู่ตลอดเวลาด้วยสติที่ตั้งเอาไว้ให้รักษาจิตใจของเราให้ดีท่านฟังไม่ยากทำตรงไหนได้ทำเลยทำอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจะสามารถให้เกิดความสุขให้เกิดความเกษมมีความเป็นสันติวรบทให้เข้าถึงนิพพานได้แน่นอนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซจุฬาภรณ์